دا سی کاغذ اخبار یا بل کم سیس چې پاغه باندې د قران پاک آیات کریمه وی یا ور باندې حدیث شریف لیکل شوی وی یا د الله سبحانه و تعالی د پاک نومونو نه یو نوم پاغه باندې لیکل شوی وی یا ور باندې د انبیاء کرام علیهم السلام یا د فرشتو د پاک نومونو نه یو نوم موجود وی نو دا سی کاغذ اخبار دا پناپاک زکی اخول دا ناجائز دی یا پلار کی اخول دا ناجائز دی زکا چه التوی بیدبی کی گی اکسل لخکولان دی راشی بیدبی وی کی گی نردی مقدس و اسماع بیدبی کول دا ناجائز دی او سخت گناه دا نو دین زان ساتل پکار دی.